مستجاب شدن دعای پادشاه. او شنیده بود از دور این خبر که اسیر پیرزن گشتان پسر. کان عجوزه بود اندر جادویی، بی نظیر و ایمن از مثل و دویی. دست بر بالای دست است ای فتا، در فن و در زور تا ذات خدا. منتهای دست ها دست خداست، بحر بی شک منتهای سیل هاست. هم از او گیرند مایه ابرها، هم بدو باشد نهایت سیل را. گفت شاهش که این پسر از دست رفت، گفت اینک آمدم درمان زفت. نیست همتا زال را زین ساهران، جز من داهی رسیده زان کران. چون کف موسی به امر کردگار، نک برارم من ز سحر او دمار. که مرا این علم آمد زان طرف، نه ز شاگردی سحر مستخف. آمدم تا برگشایم سحر او، تا نماند شاهزاده زرد رو. سوی گورستان برو وقت سحور، پهلوی دیوار هست سپید گور. سوی قبله باز کاوان جای را، تا ببینی قدرت و صنع خدا. بس دراز است این حکایت تو ملول، زبده را گویم رها کردم فضول. سوی گورستان برفتان شاه زود، گور را آن شاه در دم برگشود. جادویی ها دید پنهان اندرو، صد گره بربسته بر یک تار مو. آن گره های گران را برگشاد، پس ز محنت پور شهر را راه داد. آن پسر با خویش آمد شد دوان، سوی تخت شاه با صد امتحان. سجده کرد و بر زمین میزد زغن، در بغل کرده پسر تیغ و کفن. شاه آیین بست و اهل شهر شاد، وان عروس ناامید بی مراد. عالم از سر زنده گشت و پرفروز، ای عجب آن روز روز امروز روز. یک عروسی کرد شاهو را چنان، که جلاب قند بود پیش سگان. جادوی کمپیر از غصه بمرد، روی خوی زشت با مالک سپرد. شاهزاده در تعجب مانده بود، که از منو عقل و نظر چون در رو بود. نو عروسی دید همچون ماه حسن، که همین زد بر ملیحان راه حسن. گشت بیهوش و به رو اندر فتاد، تا سه روز از جسم وی گم شد فؤاد. سه شبان روز او ز خود بیهوش گشت، تا که خلق از غشی او پرجوش گشت. از گلاب و از علاج آمد به خود، اندک اندک فهم گشتش نیک و بد. بعد سالی گفت شاهش در سخن، کی پسر یاد آور از آن یار کهن. یاد آور زان زجی و زان فراش، تا بدین حد بی وفا و مر مباش. گفت رو من یافتم دار و سرور، وارهیدم از چه دار و غرور. همچنان باشد چو مؤمن راه یافت، سوی نور حق ز ظلمت روی تافت.